Chwała Bogu. Przypominam o wyłączeniu telefonów. Dziękuję za pozdrowienia i słowa zachęty, które siostra Danusia przekazała od braci z kraju. Będę czytał z Mateusza, z 6 rozdziału. 6 rozdział Mateusza. Od 25 wersetu. Czytam z przekładu toruńskiego. Dlatego mówię wam, nie martwcie się o swoje życie, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o swoje ciało, w co będziecie się ubierać. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie? Przypatrzcie się ptakom na niebie, że nie sieją, ani nie żną, ani nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebiański je żywi. Czy wy nie jesteście o wiele ważniejsi od nich? A kto z was, martwiąc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? A o ubranie, dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę na lilie polne, jak rosną, nie pracują ani nie przędą. A mówię wam, że nawet Salomon w całej swej chwale nie ubrał się jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostanie wrzucona do pieca, Bóg tak ubiera, czy nie o wiele bardziej was, ludzie małej wiary? Nie martwcie się więc, mówiąc, co będziemy jedli, albo co będziemy pili, albo w co się ubierzemy, bo tego wszystkiego szukają poganie. Wie bowiem Ojciec wasz, niebiański, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko zostanie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, albowiem jutro martwić się będzie o siebie. Wystarczy dniowi jego zło. I Filipian, 4 rozdział. Od wersetu 10. A wielce ucieszyłem się w Panu, że jak niegdyś, tak teraz rozkwita wasza troska o mnie. Myśleliście już o tym, jednak nie mieliście ku temu sposobności. Mówię to nie z powodu niedostatku, bo nauczyłem się być samowystarczalny. Umiem być uniżonym, umiem i obfitować. Wszędzie i we wszystkim jestem wtajemniczony. I nasyconym być, i głodować, i obfitować, i być w niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie napełnia mocą w Chrystusie. Jednak dobrze uczyniliście, stając się współuczestnikami mojego ucisku. A wiecie i wy, Filipianie, że na początku głoszenia Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, żaden zbór nie stał się wspólnikiem na rachunku rozchodu i przychodu, tylko wy jedyni. Bo i do Tesalonik raz i drugi posłaliście mi na moje potrzeby. Nie żebym pragnął daru, ale pragnę owocu rosnącego na waszym rachunku. A odebrałem wszystko. I mam nadmiar, jestem zaopatrzony, biorąc od Epafrodyta, co posłaliście, tę wonność kadzidła, ofiarę godną przyjęcia i bardzo podobającą się Bogu. A Bóg mój wypełni wszelką potrzebę waszą według swojego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie. Wziąwszy te dwa fragmenty Słowa Bożego, możemy zobaczyć pewne podobieństwa. To, co czytamy w Mateusza, to mamy zachętę. W ogóle to jest, myślę, że większość z nas doskonale zna te słowa, bo słowa skazania na górze to są chyba najczęściej czytane miejsca Słowa Bożego. Mamy zachętę, by nie martwić się. I tak myślę, że powinniśmy mieć postawę taką, jak mają dzieci. Dziecko ma jakieś tam swoje rzeczy do zrobienia, jakieś obowiązki. Jeśli to jest wiek szkolny, to, no to ma się uczyć, chodzić do szkoły, ale o nic więcej nie musi się martwić, czyli jedzenie, ubranie, miejsce do spania, to wszystko zapewniają rodzice. I myślę, że taka postawa życiowa jest dobra, bo człowiek nie jest w stresie, nie zamartwia się, tak? Nie troszczy się nadmiernie. I myślę, że my jesteśmy, stajemy przed wyborami i ta postawa, którą mamy, może być właściwą postawą, może być postawą zaufania Bogu, że On się o wszystko zatroszczy. Tak jak czytamy, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. To jest najlepsze, co możemy zrobić, ale możemy też zamartwiać się tymi rzeczami codziennymi. One mogą spędzać nam sen z powiek i to może być przedmiotem naszych przemyśleń, rozważań. Oczywiście jako ludzie odpowiedzialni, no, mamy obowiązek zajmować się, tak mówiąc ogólnie, swoimi sprawami, tak? Czyli musimy zadbać o wikt, opierunek. I nie byłoby dobre, gdybyśmy to zaniedbywali. Ale tak myślę, że każdy z nas powinien sobie zadawać pytanie w świetle tego słowa, właśnie jaka jest jego postawa. Czy te rzeczy tego świata, to o co zabiegają ludzie na tym świecie, jest też przedmiotem naszych zabiegów, czy cały czas mamy w sercach, w umysłach właśnie to, że Królestwo Boże, budowanie tego królestwa, inwestowanie w to królestwo jest naszym zadaniem, powinnością i tym, co najlepsze możemy robić w tym życiu. Myślę, że chyba wiemy, o co chodzi z tym budowaniem królestwa. Może dla tych, którzy nie wiedzą, nie domyślają się. Myślę, że w skrócie można powiedzieć, że to jest na pewno troska o Boży Kościół, o braci i siostry. Na pewno jest to głoszenie Ewangelii swoim życiem i słowami, dbanie o tych, którzy usłyszą Ewangelię, czynienie ich uczniami. Ogólnie życie w dobrych uczynkach, by świecić na tym świecie. Gdy czytamy w liście do Filipian to, co Paweł tutaj dziękuje Filipianom za ich wsparcie, za ich ofiarność, za ich troskę, I później werset 19 mówi nam coś takiego. A Bóg mój wypełni wszelką potrzebę waszą według swojego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie. I śmiem zaryzykować stwierdzenie, że ten werset nie powinien być wyrywany z kontekstu, że każdy, kto przeczyta sobie ten werset, może go wziąć dla siebie i powiedzieć: Bóg mój wypełni wszelką potrzebę moją według swojego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie. Bo wydaje się, że ten werset jest ściśle związany z tym, co wcześniej jest napisane. Gdy Paweł mówi właśnie o ich ofiarności, o ich trosce, o ich zaangażowaniu, o ich sercu, postawie. I myślę, że oczywiście nie na zasadzie takiej jakiejś kalkulacji, suchej kalkulacji, że no, skoro ja, jeżeli ja będę służył Bogu, jeżeli będę miał troskę w sercu, no to On mi to da. I jakby celem naszym jest to, co możemy dostać. Nie taka powinna być nasza postawa. Powinna być przede wszystkim postawa wypływająca z serca, z miłości, czyli bardziej powinno nas ekscytować i pociągać i do działania mobilizować właśnie miłość i wdzięczność Bogu za to, co nam daje. I wtedy korzystamy z tego, co tutaj jest tą obietnicą, że Bóg zatroszczy się o potrzeby. Nie czytamy to tu o wszelkich zachciankach. Wiemy też, że nie wszystko, co jest nam tak naprawdę potrzebne, jest tym, co nam się wydaje, że jest nam potrzebne, bo czasami chcemy czegoś, co nie jest dla nas dobre, a Bóg wie, co jest dla nas dobre. Także jeśli zaufamy Jemu, nasze życie będzie w takim właśnie zaufaniu i poświęceniu, to możemy mieć wiarę, nadzieję, przekonanie, że Bóg o wszystko inne się zatroszczy. Po prostu nie musimy się martwić, troszczyć. Także jeżeli w świetle tego słowa widzimy, że jesteśmy zbyt zatroskani o te sprawy codzienne, bytowe, to płynie zachęta ze Słowa Bożego, by powierzyć Bogu te sprawy, by zaufać Mu i mieć pokój w sercu płynący właśnie z tego zaufania. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dzięki Tobie, Ojcze, że w swojej łasce dajesz nam przeżywać kolejny dzień. Dzięki za wszelkie zaopatrzenie, za Twoją troskę, za Twoją opiekę, za to, że chcesz dla nas dobrych rzeczy i dajesz nam dobre rzeczy. Oby była w nas wdzięczność i żebyśmy nie myśleli, że jeżeli przychodzi coś trudnego do naszego życia, że to nie pochodzi od Ciebie, że Ty straciłeś nad tym kontrolę, ale byśmy pamiętali, że wiesz o wszystkim, co się dzieje w naszym życiu. Włosy na naszych głowach są policzone i masz o nas troskę. Dziękujemy za to, Ojcze. Tak się modlę też o każdego z nas, o siebie, by te sprawy codzienne nie zajmowały zbyt wiele myślenia, by nie były przedmiotem głównej troski, ale żeby ta największa troska to było staranie się, myślenie, o Bożym Królestwie, o budowaniu, o wspieraniu i zaufanie, że Ty wszystko, Ojcze, dobrze uczynisz, zatroszczysz się. Proszę, poprowadź nas w tym, Ojcze. Amen. Włożyłeś w moje serce pragnienie, Panie, spotykania się dzisiaj, Panie, że dałeś tą możliwość, Panie, aby przyjść i uwielbić Ciebie, Panie. Tak wielu ludzi, Panie, chciałoby to czynić, Panie, ale są chorzy, Panie, i pozostają w domach, Panie. Błogosław ich, Panie, i dotyka ich serc, aby mogli, Panie, mieć tą wspólnotę, Panie, z Tobą i w tych chorobach, Panie. A my chcemy Ci dziękować, Panie, za to, że dałeś nam siłę, dałeś nam zdrowie, Panie, i pośród tego zgromadzenia, Panie, pragniemy Ci oddawać chwałę i cześć. Tak jak potrafimy, Panie, to czynić. Nasze usta nie są w stanie, Panie, wypowiadać słów, aby Ciebie godnie uwielbiły, Panie, ale tak jak potrafimy, Panie, i ze słów, Panie, z serc odbierz sobie chwałę, bo Ty jesteś, Panie, godzien wszelkiej chwały i czci, Boże. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje wszelkie zaopatrzenie, za to, że nas dbasz, Panie. Ja Ci dziękuję, Panie, że dałeś tej społeczności to miejsce, Panie, że wspaniałe i uradowało się moje serce, gdy zobaczyło to miejsce, Panie. Dziękuję Ci, Boże, że mogę tu być. Proszę Cię, Panie, abyś pobłogosławił tą społeczność, Panie, wszystkim, czego potrzebują, Panie. Abyśmy i my radowali się, Panie, w Polsce, gdzie możemy doświadczać, Panie, tego słowa, które płynie z tego miejsca, Panie. Błogosław, Panie, wszystkich tych, którzy służą Tobie dzień i nocą, Panie, abyśmy my mogli się z tego radować i czerpać, Panie, aby być bardziej podobni do Ciebie, a i tym, Panie, uwielbić Ciebie, jedynego Boga i Pana Jezusa Chrystusa, Panie. W Twoje ręce, Panie, powierzamy to nabożeństwo, Panie, i prosimy o Twoje prowadzenie, Panie, o Twoje, Panie, zaopatrzenie, Panie. Wiesz, z czym każdy Ty przyszedł, Panie, wiesz, kto ma w sercu, co każdemu potrzeba, Panie, i Ty możesz, Panie, to każdemu dać. O to się proszę, Panie, dla każdego tu obecnego, ale i dla każdego tych, którzy słuchają tego nabożeństwa. Bądź, Panie, we wszystkim uwielbiony i wywyższony, Król nasz i Zbawicielu. Amen. Amen. Amen. Chciałem powiedzieć coś, zanim zaczniemy śpiewać. Mamy niewielkie instrumentarium, może nie śpiewamy, nie gramy tutaj za głośno, ale to nie jest problem, że będziemy zagłuszeni, także jeżeli macie w sercach chęć śpiewania Bogu, to niech to też będzie słyszalne, tak? Myślę, że to będzie też dobre dla nas wszystkich, budujące, zachęcające. wielkim sercem dziękuję za Twoje słowo, które dajesz dla dusz naszych pokarm, aby owocowało dla Twojej chwały. Tak dziękuję Ci, Ojcze, wielkim sercem, że Ty nam pobierasz i karmisz, prowadzisz, bronisz, strzeżesz i walczysz o Twoje każde dziecko na obliczu ziemi. Dziękuję Ci, Ojcze, wdzięcznym sercem za braci, którzy stoją w Słowie Bogu, którzy głoszą Twoje Słowo Boże. Panie, tak prosimy, posilaj, trzymaj ich mocno, aby nie zwrócili ani w prawo, ani w lewo, aby nie słuchali nikogo, tylko Ciebie. Przykładali ucho do nieba i słuchali, co Ty mówisz. Tak prosimy Cię też za siostrami, którzy, Panie, służą Tobie, którzy chodzą, odwiedzają siostry czy braci. Czy pomagają w czymkolwiek, Panie, błogosław i posilaj w matkę. Uzdrów nas, Panie, ukochany i nasze serca, nasze myśli, aby wszystko płynęło po Tobie, dla Twojej chwały, po miłości do Ciebie. Bo Ty otoczyłeś nas swoją miłością i Ty wlałeś w serca tą miłość. I Ty chcesz, żeby ta miłość promieniowała, ta miłość emanowała. Ukochany Panie najdroższy, tak dziękujemy, że Ty nas umiłowałeś, że mamy Ciebie. Czy możemy do Ciebie przyjść, możemy czerpać od Ciebie z tego żywego źródła, źródła łaski, miłości i życia. Dziękujemy Ci, Ojcze kochany, za każdą cząstkę, która na obliczu ziemi, gdziekolwiek jest, Panie. Ty wszystko wiesz i widzisz i Ty się troszczysz o to wszystko. Dziękujemy Ci, Ojcze, za ukochanego naszego Pana Jezusa Chrystusa, którego posłałeś swoją miłość, posłałeś na ziemi, który mnie nie ominął, ale mnie się przebaczył wszelkich grzech. Dziękuję Ci za ten krzyż Golgoty. Dziękuję Ci za Twoją drogocenną i świętą krew. Ukochany Ojcze, nie jestem w stanie Ci tak podziękować, tak uwielbić, jak Ty byś tego chciał. Ojcze, znasz serce. Ja Ci dziękuję, Ojcze kochany, za każdy Twój dzień, który budzisz, za każdą noc, którą jesteś. Dziękuję Ci, że mamy co jeść, że mamy co się ubrać, że możemy się przytulić. Dzięki Tobie, Ojcze kochany, godzin jesteś wszelkiej chwały i czci. Najdroższy nam Boże, tak jesteśmy wdzięczni, że dałeś nam te nowe serca, którym możemy dziękować tylko Tobie. Mamy wszystko od Ciebie i Tobie dziękujemy, Ojcze kochany. Pogodzaj tym, którzy gdzieś są w ościach, po operacjach czy po jakichś zabiegach, czy gdzieś pewnie w alkoholizmie są, którzy jeszcze są niezbawieni. Ojcze, wejdź, zmiłuj się nad nimi, przebacz im, Ojcze kochany, pociągnij powrotami Twojej miłości na Twoje pastwisko. Nie daj diabłu im zginąć te dusze, które Ty dałeś, ukochany Ojcze. Także w tym sercu dziękujemy za każdą wysłuchaną modlitwę, za każdy rozwiązany problem, za każdą odpowiedź na modlitwę. Dziękujemy Ci, Ojcze kochany, za wszystko, co nas obdarzyłeś. I błogosławiłeś na wszelkim błogosławieństwem niebios. I z tego chcemy korzystać. Miłości do Ciebie, dla Twojej chwały, z miłości do brata i do siostry. Bądź uwielbiony, teraz i na wieki, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Oblicze Twe nade mną jest i o tym dusza ma dobrze wiele. Cieszysz wciąż i wzmacniasz mnie i o tym dusza ma dobrze wiele. I choćby świat wiał się, to Twoja dłoń podtrzyma mnie, bo w sercu Twym miejsce me bram. Prowadzisz mnie i o tym dusza ma dobrze wie. I choć ten mój świat wiał się, to twoja dłoń podtrzyma mnie, bo w sercu mym miejsce me. I o tym dusza ma dobrze wie. I choć ten mój świat wiał się, to twoja dłoń podtrzyma mnie, bo w sercu ma dobrze wie. Panie Jezu, dziękuję Ci za tą niedzielę, którą nam darowałeś, Panie, jako kolejny dzień życia. Kolejny dzień radości, że możemy stawać przed Twoim obliczem i śpiewać, Panie, na Twoją cześć i znosić modlitwy, Panie, nasze prośby, nasze radości, ale i nasze smutki, Panie. Panie, Ty znasz, co leży w naszym sercu. Panie, wiesz, jak bardzo smutne jest to, że dzieci nasze, Panie, dzieci wielu tych rodzin, które tutaj są na tym miejscu, ale tam poza kościołem rodzin wierzących, są daleko od Ciebie, Panie, które słyszały o Tobie, znają Ciebie, a jednocześnie nie chcą Ciebie znać, Panie. Dlatego my jako rodzice, Panie, ale też jako Twoje dzieci, jako Kościół, wołamy, Panie, o te wszystkie dzieci, które dzisiaj są daleko, Panie, od Ciebie. Wiesz, Panie, jaki to, pomimo Twojej radości, którą wlewasz, i pokoju, Panie, wiesz, jaki smutek jest, patrząc na to, że one też gdzieś tam nie chcą, Panie, przyjść do Ciebie. Dlatego, Panie, proszę Cię, zlituj się nad nimi. Zlituj się, Panie. Daj im takie refleksje, żeby mogły usłyszeć i żeby mogły w tej ciszy, w której tylko Ciebie można usłyszeć, Twój cichy, łagodny głos, aby mogły, Panie, usłyszeć ten głos i zwrócić się ku Tobie, Panie. Proszę Cię, Panie, zlituj się nad nimi. Przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa wołamy do Ciebie, Boże. Każdego dnia, Panie, będziemy wołać. Nie ustaniemy, Panie, w tych naszych wołaniach. Dlatego prosimy Cię, Boże, wejrzyj na te nasze modlitwy i zlituj się nad nimi, Panie. Amen. Amen. Panie, nasza nadzieja. Ty jesteś naszą ucieczką, naszym schronieniem. Ty jesteś skałą, na której się opieramy i wiemy, że się nie chwiejesz. Nasza nadzieja w Tobie jest pewna, że słyszysz nasze modlitwy. Słyszysz też te niewypowiedziane westchnienia naszych serc. Jesteś Bogiem, który zna nasze myśli. Wielbimy Ciebie, wiedząc, że jesteś dobrym Ojcem. Troszczysz się o nas, zaopatrujesz nas, udzielasz wszystkiego, czego potrzebujemy, zarówno do doczesnego życia, jak i pobożności, która ma wieczną zapłatę. Dziękujemy, kochany Boże, że w Tobie pokładamy naszą ufność w naszym własnym zbawieniu i zbawieniu naszych bliskich, naszych rodziców, naszych krewnych, dzieci, Panie, tych wszystkich, z którymi nas złączyłeś więzami krwi. Ale nie tylko, Panie, też patrzymy na ludzi wokół nas, naszych sąsiadów, znajomych, którzy żyją w strachu, którzy żyją w grzechu, którzy żyją bez nadziei. Jedyną nadzieją jest zaspokoić swoje doczesne potrzeby, troszkę się rozerwać, ale nie mają głębszej nadziei, nie mają wizji zmartwychwstania, wieczności. Boże, otwórz ich oczy, prosimy, przemawiaj do nich i pokaż im, że życie to coś więcej niż tylko chwilowa ziemska egzystencja. prosimy w mocy Ducha Twojego Świętego. Otwieraj oczy i pociągaj się do Ciebie. Amen. Amen. Otwórzmy proszę drugi list apostoła Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział. Zanim będziemy czytali, jeszcze pochylmy na chwilę nasze głowy i poprośmy Boga, aby mówił do nas i otwierał nasze duchowe oczy, abyśmy widzieli te cudowności, które są w Jego Słowie. Ojcze, prosimy, byś przez Twego Świętego Ducha dał nam łaskę oglądać prawdy Twego Słowa i aby to nasze wpatrywanie się w Twoje cudowne Słowo zmieniało nas, kształtowało nas na obraz naszego Pana i Zbawiciela, Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. W Jego świętym imieniu modlimy się i oczekujemy na Twoje łaskawe działanie w każdym z naszych serc. Amen. Przeczytajmy od 8 do 14 wiersza. Drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział. Bo nie chcemy, abyście nie wiedzieli, bracia, o naszym ucisku, który nas spotkał w Azji, że ponad miarę i ponad naszą siłę byliśmy obciążeni. Także zaczęliśmy wątpić i o życiu. Co więcej, sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który wyrwał nas z tak wielkiej śmierci i wyrywa, w którym pokładamy nadzieję, że i nadal będzie wyrywał. Przy waszym współudziale, przy współudziale waszych modlitw za nas, aby z wielu wzniesionych twarzy zostało złożone za nas dziękczynienie, za ten okazany nam dar łaski dla wielu. To bowiem jest naszą chlubą, świadectwo naszego sumienia, że żyliśmy na tym świecie w prostocie, w szczerości Boga, nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Boga. A tym obficiej u was. Albowiem nie piszemy wam nic innego, tylko to, co czytacie i co poznajecie. A mam nadzieję, że i do końca poznacie. Tak jak po części już poznaliście. Poznaliście nas, że jesteśmy waszą chlubą, tak jak i wy naszą w dniu Pana Jezusa. Jeśli pamiętacie, kilka tygodni temu rozważaliśmy początek tego listu, w którym Paweł składa dziękczynienie Bogu za pocieszenie, jakiego możemy doświadczać w różnych bolesnych próbach, rozmaitych problemach, które nas spotykają. Jako wierzący ludzie nie jesteśmy pod kloszem, osłonięci od problemów, chorób, różnego rodzaju doświadczeń, ale żyjąc w tym świecie spotykamy się z rzeczywistością upadłości tego świata. I doświadczamy różnego rodzaju rzeczy, które nas zasmucają. Ale Bóg wszelkiej pociechy nie zostawia nas w tych doświadczeniach, ale w szczególny sposób objawia się swoim dzieciom. Pociesza, pokrzepia, dodaje otuchy. I apostoł Paweł, mówiąc o tym, rozpoczynając ten list od tego dziękczynienia za pocieszenie, nie wdając się w szczegółowe wyjaśnienia, mówi nam o pewnym śmiertelnym zagrożeniu, które było jego udziałem i jego współpracowników podczas ich służby w Azji. Najwyraźniej Koryntianie wiedzieli, że Paweł był w niebezpieczeństwie, ale nie mieli wystarczającego pojęcia o tym, jak wielkie było to niebezpieczeństwo. Zostaliśmy obciążeni, pisze Paweł, obciążeni ponad miarę, ponad nasze siły. Próba, która nas spotkała, mówi, była ponad ludzkie siły. Rozpaczaliśmy nawet nad naszym życiem. Więcej, Paweł dodaje, mieliśmy w sobie wyrok śmierci. Co to znaczy? Gdy patrzyliśmy na siebie, mówi Paweł, gdy ocenialiśmy naszą sytuację i zastanawialiśmy się, czy wyjdziemy z tego cali, czy życie, czy śmierć. W naszej ocenie, mówi Paweł, mogliśmy tylko odpowiedzieć śmierć. Nie ma wyjścia. Nie ma szansy. To już koniec. Byliśmy jak skazańcy. To tylko kwestia czasu, kiedy przyjdzie ostateczny, śmiertelny cios. Byliście kiedyś w takiej sytuacji? Ja pamiętam kilka takich sytuacji w swoim życiu. Jak topiłem się w stawie, jak topiłem się w szambie, jak kiedyś chłopaki z mafii mnie złapali i myślałem, że już koniec ze mną. Powiedzieli, podetniemy ci skrzydełka i wrzucimy cię do rzeki. Miałem kilka takich sytuacji, kiedy po ludzku nie było nadziei. Ale Bóg się nade mną zmiłował i oto jestem. 50 lat już chodzę po tej ziemi, ponad. Z Jego łaski zachował mnie od licznych niebezpieczeństw. Ale to, o czym Paweł tutaj mówi, myślę, że było jeszcze czymś większym, czymś bardziej przytłaczającym. Używa takich tu sformułowań, które mówią, że on i ci jego współpracownicy, służąc Bogu, bo ja wtedy, mówiąc o tych wydarzeniach, które mi się przydarzyły, to mówię jeszcze, kiedy nie znałem Chrystusa. To było jeszcze moje stare życie bezbożne, kiedy Bóg nade mną czuwał i ratował mnie. Ale tutaj mamy apostoła i jego współpracowników, którzy głoszą Ewangelię, głoszą Chrystusa. I niektórzy sobie wyobrażają, że w takich sytuacjach wszystkie drzwi się otwierają, lecą kwiaty, rozwijają się dywany i po prostu kroczą apostołowie bez przeszkód, zdobywając kolejne dusze dla Chrystusa. Ale jeśli czytamy Dzieje Apostolskie, to widzimy, że często tak nie było. Widzimy, że Paweł mówi, gdziekolwiek idziemy, to Duch Święty mówi nam, że czekają nas uciski, prześladowania, problemy, zmagania. I tak było. Tak było. I Paweł mówi, dlaczego tak było. To nie było dziełem przypadku. To nie było wynikiem tego, że Bóg nie mógł im pomóc, że Bóg był bezradny, że Bóg zaskoczony był taką sytuacją, taką wrogością ludzi i przyszło na nich takie zagrożenie. Nie. Bóg miał w tym swój dobry cel. To, co się działo, trudno jest nazwać dobrym. To, co przychodziło, Paweł nazywa uciskiem. Używa tutaj takiego słowa, które oznacza wielki ból, wielkie cierpienie, wielkie zmaganie. Ale mówi nam, że Bóg do tego dopuszcza. Po co? Dlaczego? Abyśmy nauczyli się polegać nie na sobie samych, ale na Bogu, który wskrzesza umarłych. To jest rzeczą naturalną, że pokładamy ufność sami w sobie. To jest tak naturalne i tak potwierdzone przez codzienne nawyki, że zwykłe trudności i kłopoty nie pomagają nam z tego zrezygnować. Potrzeba wszystkiego, co Bóg może zrobić, aby wykorzenić z nas naszą wiarę w samych siebie i w nasze ludzkie możliwości. I Bóg musi czasami doprowadzić nas do rozpaczy. Musi doprowadzić nas czasami do takiej skrajności, że jedynym głosem, który rozbrzmiewa w naszych sercach, jest głos rezygnacji. To już koniec. Nie dam rady. To ponad moje siły. Czeka mnie tylko śmierć. I to właśnie z takiej rozpaczy rodzi się nadludzka nadzieja. To z takiej skrajnej bezradności ludzka dusza uczy się zwracać z ufnością ku Bogu, bo widzi, że już nie ma gdzie indziej się zwrócić. Już nigdzie indziej nie ma pomocy, tylko Bóg zostaje. To jest przykre, że Bóg musi nas czasami zapędzić w taki kozi róg, żebyśmy już nie mieli odwrotu w żadną stronę, żeby zacząć Jego szukać. Ale ile psalmów o tym właśnie składa świadectwo? Że właśnie w takich chwilach, kiedy już grzęskie błoto, kiedy już tysiące wrogów, kiedy beznadziejna sytuacja, ludzka dusza zaczyna wznosić się ku górze i wypatrywać pomocy u Boga. Jest to smutna refleksja nad ludzką naturą, że musimy dojść do naszego końca, aby zwrócić się do Boga. Czyż nie było tak na samym początku naszej drogi wiary, bracia i siostry? Jak doszliśmy do zaufania Jezusowi Chrystusowi jako Zbawicielowi naszej duszy? Czyż nie była to w jakiejś mierze, w jakiejś części droga rozpaczy, droga bezsilności, droga świadomości, że sami sobie nie poradzimy, nie damy rady z naszym grzechem, który nas zniewalał? Ja pamiętam przez lata, Miałem różnego rodzaju grzechy, które po prostu mnie zniewalały, które panowały nade mną. I nieraz miałem chwilę refleksji, że coś jest nie tak z moim życiem. Nieraz miałem chwilę refleksji, że chciałbym to zmienić, ale wiedziałem, że nie dam rady. Znaczy, kiedyś się łudziłem, że dam radę. Kiedyś myślałem tak, jak zechcę, to dam radę. Ale potem spróbowałem raz i drugi i trzeci i zobaczyłem, że nie daję rady. Że to jest silniejsze ode mnie. Że to tylko kwestia czasu. Może jeden dzień mi się uda zacisnąć zęby, może dwa, może trzy. Ale wcześniej czy później wiedziałem, że znowu wrócę do tego samego. I co gorsza, jeszcze bardziej się pogrążałem. Oddalałem się coraz bardziej od tego, co uważałem sam za słuszne i sprawiedliwe. Aż do momentu takiej właśnie bezsilności, bezradności, świadomości, że jeśli Boże, Ty mi nie pomożesz, to jestem na drodze zagłady, to idę prosto do piekła, mimo całej mojej religijności, gdyż byłem od dziecka religijnym człowiekiem. Ale grzech nade mną panował i pogrążałem się w grzechu, będąc religijnym człowiekiem. Musiałem zawołać serca do Boga, musiałem uznać swoją bezradność, bezsilność, niezdolność, by podobać się Bogu. I wtedy objawiła się łaska Boża. Wtedy poznałem Jego moc, która daleko, daleko przewyższa moje możliwości. Czyż nie przez porażkę, przez klęskę, przez głębokie rozczarowanie dochodzimy do przekonania, że nie możemy własnymi siłami uczynić siebie dobrymi ludźmi? Czyż nie przez takie właśnie doświadczenia przychodzimy pod krzyż, szukając tam ratunku, oczyszczenia, uwolnienia z więzów grzechu? Czyż nie przyznajemy, że zbawienie pochodzi od naszego Boga? Dopiero wtedy, kiedy nasza dusza zostanie przekonana, że nie mieszka w nas nic dobrego, że jesteśmy na wskroś zepsuci, że jesteśmy skorumpowani w głębi naszej natury, jeśli Jezus Chrystus nie obmyje nas swoją krwią, jeśli Jego Duch nie wypełni nas i nie udzieli nam nowego życia, jesteśmy bezradni i bezsilni i zgubieni w naszej religijności i naszych ludzkich staraniach, by podobać się Bogu. I ta zasada ma wiele innych ilustracji w naszym życiu. Jakże często dopiero desperacja otwiera nam oczy na Bożą miłość, na Bożą moc i na Bożą mądrość. Jakże często nie uznajemy Boga jako autora naszego życia i zdrowia, dopóki śmiertelnie nie zachorujemy i dopóki nie okaże się, że lekarze nie mogą nam pomóc, że lekarstwa nie są w stanie nas uzdrowić i że tylko w Bogu jest nasza nadzieja. W Jego łasce, jeśli zechce nam ukazać, by uzdrowić nas, by podnieść nas z łoża śmierci. Niektórzy z nas tego doświadczyli. Jakże często nie uznajemy Bożego ojcowskiego przewodnictwa w naszym życiu, dopóki w jakimś nagłym niebezpieczeństwie lub nieuchronnie zbliżającej się katastrofie Bóg nagle cudownie nas wyratuje, objawi się w swojej łasce. I dopiero wtedy mówimy: Boże, dzięki Ci, dzięki Ci. Wiara i nadzieja, jak te, płoną przez cały ten list i są warte nabycia, nawet za taką cenę, jaką musieli zapłacić apostołowie, by się tego nauczyć. Za cenę by śmierć zajrzała nam w oczy, by niebezpieczeństwo przytłoczyło nas do tego stopnia, byśmy wiedzieli, że już nie ma dla nas żadnego ratunku i żadnej nadziei. Są to błogosławieństwa tak cenne, że miłość Boża nie cofa się przed zredukowaniem nas do rozpaczy. Bóg chce, abyśmy pokładali w Nim ufność, w tym, który ma moc uczynić wszystko, nawet wzbudzić martwego do życia. Apostoł Paweł został zmuszony przez tą sytuację do uchwycenia się jedynego zbawienia, ratunku, które jest w Bogu. I kochani, musimy uwierzyć, że Bóg nie postępuje z nami okrutnie ani przypadkowo, gdy takie próby przychodzą do naszego życia. Gdy jesteśmy nadmiernie obciążeni, ponad nasze siły i znajdujemy się w ciemnościach bez światła, w dolinie cienia i śmierci bez wyjścia, wiedzmy, że w ten sposób Bóg wiedzie nas przez doświadczenie Jego miłości, której albo nie poznaliśmy, albo którą dotychczas odrzucaliśmy, polegając na sobie, polegając na ludziach, polegając na pieniądzu, polegając na znajomościach, polegając na różnych rzeczach, które są jakże zawodne. Kiedy przejdziemy taką doliną doświadczeń i uświadomimy sobie naszą totalną bezradność i bezsilność i słabość, czy pozostaje jeszcze miejsce na jakieś przechwałki? Czy pozostaje miejsce na to, żeby teraz w sobie czymkolwiek się chlubić? Gdzie jest nasza pewność siebie, kiedy śmierć zajrzała nam w oczy? Drugi list do Koryntian mówi więcej o przechwalaniu się niż którykolwiek inny z listów Pawła. A to wynika z tego, że Paweł musiał przeciwstawić się przechwałkom swoich przeciwników, którzy trafili do zboru w Koryncie. Do zboru w Koryncie trafili ludzie, którzy przechwalali się swoimi osiągnięciami, swoimi dokonaniami, swoją wielką wiarą, swoją wielką mocą, elokwencją, ludźmi, których pozyskali dla Chrystusa i pokazywali na apostoła Pawła palcem i mówili: ten, on ani nie wygląda dobrze, ani nie umie dobrze mówić. Ten raz mówi jedno, potem widzicie, zmienia plany, potem mówi co innego, miał do was przyjechać, nie przyjechał. Coś to jest za słabeusz, coś to za człowiek, który nawet nie umie czegoś zaplanować i wykonać tego. Ci pysznili się, przechwalali się i apostoł Paweł został zmuszony do tego, żeby też się przechwalać. Ale z czego on się przechwala? To jest ciekawe. Jak ważne jest, by prześledzić w tym liście to, z czego przechwalają się ci arcyapostołowie, a z czego chlubi się Paweł. Tutaj mamy w tych wierszach, które przeczytaliśmy, jego pierwszą chlubę, jego pierwszą przechwałkę. I to greckie słowo chwalić się, chlubić się, różnie mamy tłumaczone, zasadniczo oznacza pewność siebie. Czasami Paweł używał tego słowa w negatywnym znaczeniu, aby właśnie opisać tych, którzy ufali własnym możliwościom. W tym drugim liście, w 11 rozdziale i 18 wierszu mówi: liczni chlubią się według ciała, to znaczy polegają na sobie. Kiedy ktoś się chlubi według ciała, to oznacza polega na sobie, na swoich cielesnych, ludzkich możliwościach. W przeciwieństwie do takich Paweł widział wielkie duchowe zagrożenie w poleganiu na sobie i własnych możliwościach. Pycha. Pycha, która odziera ludzi z doświadczenia Bożej łaski. Czytamy, że Bóg się pysznym przeciwstawia, ale pokornym daje łaskę. Tym, którzy nie polegają na sobie, tym, którzy się nie chlubią niczym w sobie, ale którzy są świadomi swej słabości, którzy są świadomi swych braków, swych niemożności, którzy polegają na Nim. Takim, czytamy, Bóg okazuje łaskę. I wiedzmy, że to jest warunek. Mówi się, że łaska jest nieuwarunkowana, ale to jest częściowo nieprawdziwe. Czytamy, że Bóg pokornym daje łaskę. A więc jest pewien warunek łaski. Jeśli przyjdziesz pod krzyż z pysznym sercem, jeśli przyjdziesz pod krzyż pełen siebie i powiesz: Jezu, zostań moim Panem, bo tak Ci mówię, bo tak mi powiedział kaznodzieja, bo tak wszyscy mówią, że jak to powiem, to będę w niebie. No to mówię. Jeśli z takim sercem przyjdziesz do Chrystusa, to niebo zostanie zamknięte przed tobą. Jeśli chcesz doświadczyć Jego miłosierdzia i łaski, to musisz się uniżyć, musisz paść na kolana i musisz, jak ten celnik, bić się w piersi i wołać: Boże, zmiłuj się nade mną. Bądź miłości w mnie grzesznemu. Jeśli się nie uniżysz przed Bogiem, jeśli z pysznym sercem zbliżasz się do Boga, jak ten faryzeusz, który się modlił w świątyni i mówił: Boże, zobacz, jaki jestem wspaniały, to czytamy, że Pan Jezus mówi: ten poszedł do domu nieusprawiedliwiony, ten odszedł bez Bożej odpowiedzi, ale skruszonym sercem Bóg nie wzgardzi, uniżonym, skruszonym duchem Bóg nie wzgardzi. Bóg do takiego się zbliża, w takim sercu mieszka. Ten, który mieszka na najwyższych wysokościach, czytamy, mieszka też w uniżonym, skruszonym sercu. To są Jego dwie świątynie. Jest niebiańska świątynia pełna chwały i jest ziemska świątynia w skruszonym, pokornym, uniżonym ludzkim sercu. Paweł mówi: jeśli mam się chlubić, to będę się chlubić moją słabością. Tym się będę chlubił, że jestem słaby, że jestem nieelokwentny, że jestem niezdatny do tego dzieła, do którego Bóg mnie powołał. Paweł mówi: najchętniej będę się chlubił ze swoich słabości, aby we mnie zamieszkała moc Chrystusa. Kto się chlubi, mówi, niech się chlubi w Panu. Paweł więc używa też tego słowa w pozytywnym sensie. Pokładania ufności, nadziei w Bogu i mocy, którą Bóg hojnie daje uniżonym sercom. W 10 rozdziale mówi: ten, kto się chlubi, niech się chlubi w Panu. Paweł chlubił się Bogiem. Chlubił się Jego mocą, Jego mądrością, Jego miłością, Jego wspaniałością. I w ten sposób oddawał Bogu chwałę. W wierszu 12 tego rozdziału Paweł mówi o chlubieniu się świadectwem własnego sumienia. To ciekawa chluba. Od tego Paweł zaczyna. Mówi, że chlubimy się świadectwem naszego sumienia. Sumienie było często używanym terminem w tamtych czasach. Greccy stoicy twierdzili, że sumienie jest głosem Boga w ludzkim sercu. Zgadzacie się z tym, czy nie? Na pierwszy rzut ucha brzmi dobrze, ale to nie jest prawda. Sumienie nie jest głosem Boga. Paweł nie używa tego słowa w takim znaczeniu. Sumienie jest raczej ludzką zdolnością do oceny tego, co jest dobre lub złe. I ta ocena nie zawsze jest Bożą oceną. Nasze sumienie może być źle uformowane, źle ukształtowane. Możemy wyrastać, tak jak dzisiaj wiele naszych dzieci wyrasta w społeczeństwie, w którym homoseksualizm i inne zboczenia są nazywane normą, są uznawane za coś normalnego, właściwego człowiekowi, przyrodzonego. I ich sumienie absolutnie nie reaguje, wielu z nich nie reaguje na to, gdy stykają się z ludźmi tej samej płci, którzy się kochają, którzy zakładają rodziny, którzy chcą adoptować dzieci. Ich sumienie w żaden sposób nie reaguje na to. Sumienie tych ludzi, którzy to robią, wielu z nich zupełnie nie reaguje. Wydaje im się, nawet słyszałem takich, którzy mówili, to Jezus nas połączył ze sobą. Ze łzami w oczach to mówili, z przekonaniem. A więc sumienie człowieka jest głosem naszej ludzkiej zdolności oceny tego, co jest dobre i co jest złe. Czytamy, że gdy przyjmujemy chrzest, gdy deklarujemy naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, to w chrzcie prosimy o dobre sumienie. Czyli można mieć złe sumienie. Można mieć zdeformowane sumienie. Można być poddanym takiemu praniu mózgu i takiej ideologii, że nasze sumienie przestaje reagować na to, co jest złe. Przestaje nas ostrzegać przed tym, co jest zabójcze dla naszej duszy. Z drugiej strony można mieć takie sumienie, które będzie reagować na rzeczy, które wcale nie są złe, ale ktoś ma takie przekonanie, ma takie zrozumienie, tak został wychowany, tak został ukształtowany w takiej religijnej grupie, czasami się znalazł, która mówi coś, że coś jest złe, kiedy Bóg wcale nie mówi, że to jest złe. I taki człowiek będzie miał wyrzuty sumienia, kiedy będzie robił dobrą rzecz, która wcale nie będzie zła. Albo będzie widział drugiego, który robi tą rzecz i będzie go ruszało sumienie, mówiąc, że ty, bracie, siostro, czynisz coś złego, kiedy Bóg wcale nie nazywa tego złym. Prawda? Mamy takie przykłady w Słowie Bożym. Ludzi, którzy oceniali innych, bo nie obchodzili szabatu. Szabat, musimy obchodzić szabat, musimy w tą sobotę się spotykać, musimy mieć w szabat nabożeństwa. I jak nie, to grzech, to śmierć, to do piekła. Więc niektórzy w taki sposób rozumieją, w taki sposób są kształtowani i jakby nie mieli szabatu święcić, to po prostu załamka. To by czuli się winni, to by czuli się grzeszni. Niektórzy co do pewnych pokarmów mają takie problemy, że wołowinka tak, ale wieprzowinka absolutnie. Skwarki fe. To fe. To wszystko bezbożne, to złe. Nie możesz tego jeść. Tak są kształtowani, takie mają zrozumienie. Niektórzy nawet tylko warzywka, żadnego mięsa, bo to grzech. Bo Adam i Ewa byli wegetarianami w raju. Nie jedli mięsa, więc my też tak jak Adam i Ewa powinniśmy wrócić do tej kultury jedzenia z raju. Różne mają ludzie rzeczy, różne rzeczy ukształtują ich myślenie i stąd też ich sumienie się odzywa według tego, co myślą, a więc nie zawsze jest to głos Boga. Często jest to głos ludzkiego serca, które tak czy inaczej pojmuje rzeczy i tak czy inaczej ocenia te rzeczy. Ale nie możemy lekceważyć tego głosu. Biblia pokazuje nam wartość tego sumienia. Bóg dał nam to sumienie, aby ono w nas się odzywało. Abyśmy to, co wiemy, na tyle, ile wiemy, czy dobrze, czy źle, czy lepiej, czy gorzej, to jest inna kwestia, ale na tyle, ile rozumiemy I pewne rzeczy mamy wszczepione w naszą ludzką naturę, że rozumiemy, że pewne rzeczy są złe, że kłamstwo jest złe, że oszukiwanie drugiego człowieka jest złe, że dręczenie, krzywdzenie drugiego człowieka czy nas samych jest złe, niesprawiedliwe. Że spanie z cudzą żoną to coś niegodziwego, to coś grzesznego, to coś złego, to dziś mamy w naszej naturze. Że doprowadzenie się do stanu upojenia, w którym zachowujemy się jak zwierzęta, to coś jest nie tak. Więc nie możemy lekceważyć głosu sumienia, które gdy podejmujemy jakieś decyzje, gdy podejmujemy jakieś działania, mówi nam nie rób tego, to nie jest dobre. Nie możemy tego lekceważyć. Oczywiście ostateczny wyrok należy do Boga. On rozsądzi, czy to, co robiliśmy, mówiliśmy, jak się zachowywaliśmy, było dobre czy złe. I dlatego potrzebujemy kształtować nasze sumienie przez Słowo Boga. Dlatego potrzebujemy uczulać, uwrażliwiać nasze sumienie przez ciągły kontakt z tym, co Bóg mówi, że jest dobre. I jeśli tego słuchamy, jeśli tym się karmimy, to nasze sumienie jest kształtowane we właściwy sposób i będzie reagowało we właściwym momencie. Będzie nas pochwalało, kiedy robimy coś dobrego, słusznego i dzięki temu, co Bóg mówi, że jest mu miłe, co jest dobre, nasze sumienie będzie mówiło tak, to jest dobre. Będziemy czuli pokój, będziemy czuli zadowolenie. A kiedy zaczniemy wchodzić w tą szarą strefę, czy co gorsza, w ciemność, to sumienie będzie biło na alarm. Nie idź tam, nie rób tego. To jest złe, to cię zniszczy, to się Bogu nie podoba. Więc Paweł mówi, mamy świadectwo naszego sumienia. I z tego się chlubi, że jego sumienie mówi mu, że prowadził dobre życie, sprawiedliwe życie, czyste życie. Paweł chlubi się świadectwem swojego sumienia i odwołuje się do niego, licząc na to, że sumienie Koryntian składa podobne świadectwo o jego chlubnym postępowaniu w prostocie i szczerości, które Paweł mówi są od Boga. Prostota i szczerość. Uczciwość. Oba te słowa są przeciwieństwem krętactwa, obłudy, oszustwa. Paweł mówi, czegoś takiego nie było w naszym życiu i moje sumienie mi to zaświadcza. I mam nadzieję, że też wy w swoim sumieniu wiecie, że nie byłem człowiekiem obłudnym, nie byłem krętaczem, nie byłem oszustem. Paweł wiemy, że był niezwykle ostrożny, by w żaden sposób swoim zachowaniem nie ściągnąć hańby na chwalebną Ewangelię, którą głosił. Postępował w taki sposób, aby zaświadczyć o prawdziwości głoszenia swojego poselstwa. W pierwszym wieku, tak jak i dzisiaj, było wielu wędrujących kaznodziejów. Dzisiaj można wędrować bez ruszania się z domu. Wystarczy zamontować sobie w samochodzie kamerkę czy w pokoju, podłączyć się do internetu i można wędrować po całym świecie. I można ludziom opowiadać o cudach, można opowiadać, co się tylko chce. Jest dzisiaj też wielu wędrownych kaznodziejów, których nikt nie zna, ale znają ich przez internet. Znają ich przez okienko, w którym oni są i dobrze mówią. Albo nie tak dobrze mówią, ale ciekawie mówią. Może nie do końca biblijnie, ale ciekawie. Więc też warto posłuchać, co ucho łechce. Bo fajnie gadają, mają gadane. Oj, jak niektórzy mają gadane. Gadają i gadają, gadają. 3 godziny i się nie nudzi. Jak ja tu przekroczę godzinę, to już mam stres. Żeby nie przesadzać, nie przeciągać. Staram się do 45 minut, ale nie zawsze mi wychodzi. A niektórzy 2,5 godziny, 3 godziny nadają i spoko, są tacy, co chcą tego słuchać. W tamtym czasie i dzisiaj jest wielu wędrownych kaznodziejów. Niektórzy z nich używali i używają nikczemnych sposobów, aby manipulować ludźmi i aby w końcu dorabiać się na tych ludziach. Paweł o tym otwarcie mówi w tym liście. Ich celem jest ich własny brzuch. Ich celem jest wyciągnięcie wszystkiego, co możliwe, od swoich słuchaczy, naśladowców, tych wszystkich, którzy chcą być pod ich wpływem. I Paweł nas ostrzega przed takimi wilkami w owczej skórze, którzy przychodzą do Bożego Kościoła nie aby służyć, ale szukają, by im służono, by ich podziwiano, by ich chwalono, by im dawano pieniądze na ich potrzeby, na ich służbę. Paweł, widzimy, kategorycznie dystansował się od takich posłańców i kiedy przyszedł do Koryntu i zobaczył tą komercję, zobaczył tą pazerność koryntian, bo to było miasto dorobkiewiczów, jak mówiliśmy, miasto byłych niewolników, którzy się wyzwolili, którzy chcieli mieć wszystko, co możliwe w tym świecie. Kiedy Paweł to zobaczył, uznał, że nie weźmie od nich ani grosza i że będzie pracował, robiąc namioty. Ciężką fizyczną, ciężką pracą własnych rąk utrzymywał się i nie wziął od nich ani grosza, żeby im pokazać, że nie jest tutaj dla pieniędzy, że nie jest tutaj dla dorabiania się na nich. I Paweł mówi, czy nie widzieliście, jak prosto żyłem między wami? Jak prostolinijnie, jak otwarcie to wszystko wyglądało? To nie było tak, że ja was urabiałem, to nie było tak, że żonglowałem słowami, żeby na was jakieś wrażenie zrobić, żebyście się mną zachwycili, żebyście mi dawali. Nie, mówi. Ja wam głosiłem w prostocie Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, wiedząc, że w tym jest Boża moc, by zbawić wasze dusze. I takie życie, mówi, prowadziłem między wami. Prostolinijne, czyste, uczciwe życie. Niczego nie ukrywając przed wami, nie grając przed wami, nie udając, że jestem kimś innym niż jestem. Tak, widzieliście moje słabości, widzieliście moje wady i wręcz się nimi chlubiłem. I się, mówi, będę chlubił. Bo to nie we mnie, mówi, to nie w mojej elokwencji, to nie w mojej jakiejś wspaniałości jest moc tego, co wam przekazuję, ale moc jest w Bogu, który wzbudza umarłych. Moc jest w tym, który używa mnie, słabego naczynia, glinianego. Moc jest w tym, który przemawia z wysokości przez swojego Ducha Świętego do tych, którzy chcą tego słuchać. Bracia i siostry, jakie jest świadectwo naszego sumienia? Czy możemy się chlubić ze świadectwa, jakie nasze sumienie wydaje o nas samych? Czy nasze sumienie nam coś wyrzuca? Czy nasze sumienie nas oskarża? Czy nasze sumienie nie daje nam spokojnie spać? Że marnujemy nasz czas? Marnujemy dane nam przez Boga dary? Marnujemy nasze życie? Czy nasze sumienie mówi nam, że prowadzimy czyste, bogobojne, sprawiedliwe życie? To jest bardzo ważne. Byśmy nie lekceważyli tego głosu sumienia, chociaż ono nie jest naszym sędzią ostatecznym, chociaż naszym ostatecznym sędzią jest Bóg, to głos naszego sumienia nie powinien być przez nas lekceważony. Winniśmy skrupulatnie wsłuchiwać się w głos naszego serca. Tak jak powiedziałem, kształtując ten głos przez ciągły kontakt z Bożym Słowem. Czy nasze sumienie wyrzuca nam jakieś etyczne kompromisy, obieranie łatwiejszej drogi na skróty? Czy upewnia nas i uspokaja nas co do naszej prostolinności i uczciwości? Apostoł Paweł wiedział w głębi serca, że prowadził uczciwe życie, i dalej dodaje, i to nie w cielesnej mądrości, nie w oparciu o własne myślenie tylko, ale mówi w Bożej łasce. Oprócz tego prostolinijnego postępowania, Paweł wskazywał na jego źródło, na jego przyczynę. I Paweł mówi, że to nie pochodziło z jego naturalnej zdolności. Ale skąd? Z łaski Boga. To jest piękne, jak czytamy listy Pawła, on ciągle wskazuje i mówi łaska, łaska, łaska, cudowna łaska. To z niej płynie nasze życie, to z niej płynie nasza zdolność. To łaskawość Boga wobec nas. Jeśli pamiętacie, w pierwszym liście do Koryntian na samym początku Paweł pokazywał diametralną różnicę między ludzką mądrością, która ślizga się po powierzchni, a mądrością Boga, która dotyka istoty rzeczy, która dotyka ukrytych prawd, które zna tylko sam Bóg i które objawia swoim sługom przez swojego Świętego Ducha. Niestety wielu ludzi nadal szuka albo elokwentnych przemówień, albo budzących podziw cudów i znaków, aby potwierdzić prawdziwość przekazywanej nauki. Paweł dowodzi, że Bóg, aby zawstydzić mądrych tego świata, wybiera słabych i pozornie głupich posłańców, którym powierza potężne przesłanie prawdy. I to Boża łaska, Jego cudowne uzdolnienie i obdarowanie pozwalały Pawłowi i wszystkim innym, którzy idą w jego ślady, głosić skutecznie Ewangelię, dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Innymi słowy, kiedy Paweł odwiedził Korynt, nie polegał na swojej własnej uczoności i mądrości, bo był człowiekiem wielce uczonym. Był człowiekiem, który żył w trzech kulturach, rzymskiej, greckiej i żydowskiej. Był wychowany u stóp Gamaliela, jednego z największych żydowskich nauczycieli. Dorastał w Tarsie. Był człowiekiem znającym grecką, rzymską i żydowską kulturę, wiedzę, filozofię, zwyczaje. Ale kiedy przyszedł do Koryntu, nie polegał na swojej uczoności, mądrości, elokwentnych słowach, ale polegał na Bożej łasce. Polegał na tym, że Bóg użyje jego prostych słów o Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i zmieni ludzkie serca. I wtedy mówi, to jest dowodem na to, że ta moc, która się objawiła, jest z Boga. Jeśli ja mówię takie proste rzeczy, mówię, a ludzie się nawracają, to jest tylko dowodem na to, że Bóg dotyka tych serc. Gdybym mówił wzniosłe, elokwentne rzeczy, mógłbym zachwycić ludzi, mógłbym pociągnąć ludzi, tak jak wielu w tamtym czasie filozofów i innych oratorów, mówców pociągało ludzi, tłumami przychodzili słuchać, bo nie było telewizji, nie było internetu, byli mówcy, którzy pięknie mówili i to była rozrywka, to było coś, na co się spędzało czas. O, przyjechał ten wielki orator, teraz będzie mówił wspaniałe przemówienia, wszyscy słuchają, podziwiają, zachwycają się, unoszą się emocjonalnie, ach, och, ach, jakie przeżycia, jakie doświadczenia. Ale to wszystko ludzkie słowa, to wszystko ludzka manipulacja, to jak uderzyło, poruszyło, tak przeminęło i poszło. I życie takie samo. A tutaj przychodzi prostak, niezbyt piękny z wyglądu i mówi o krzyżu Bożego Syna, który zszedł na świat. Bo tak nas kocha, że oddał życie za nas. I wzywa nas, byśmy odwrócili się od bałwanów, od bezbożności, od zła. Wierzyli w Niego, oddali Mu swoje życie. Poselstwo, które mówi dla przeciętnego człowieka, jest głupstwem. Dla innego religijnego człowieka, który ma swoje koncepcje religijne, to jest jakieś gorszące, to jest nie do słuchania, nie do przyjęcia. Ale mówi, dla tych, którzy wierzą, to jest moc Boga, by zmienić człowieka życie. To tylko łaska Boża, Paweł mówi, to łaska Boża, na niej polegam, jej się trzymam. To ona umożliwia mi głosić Ewangelię z mocą. W listach Pawła pojawia się znamienny kontrast między działaniem z uczciwością, bogobojną szczerością i Bożą łaską z jednej strony, a z drugiej strony z światową, ludzką mądrością. I Paweł mówi to w kontekście Kościoła. Mówi, w Kościele są jedni i drudzy. Są ci, którzy służą inspirowani i polegający na Bożej łasce i są ci, którzy w Kościele służą, opierając się o swoją własną inteligencję, o swoją własną elokwencję, o swoje własne, o swoją własną charyzmę, cokolwiek w nich jest pociągającego. I Paweł robi wielkie rozróżnienie między tymi dwoma. O jednych mówi, że budują z siana, drewna, słomy, a o drugich mówi, że budują ze złota, ze srebra i drogocennych kamieni. Obaj budują, ale jakże odmienne są to budowle. Jakże odmienne są te dzieła. I mówi, dopiero dzień sądny pokaże to, jakie jest dzieło każdego. Na czym ono jest zbudowane. Na czym jeden i drugi polegał i w jakiej mocy działał. Paweł tutaj w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale i 17 wierszu mówi, nie jesteśmy jak wielu fałszujących Słowo Boga. To jest ciekawe tam wyrażenie, fałszujący Słowo Boga. Tam jest takie słowo, które mówi domieszywujący do Słowa Bożego. To słowo fałszować oznacza, wiecie, tak jak fałszować mleko, dolewać wody do mleka. Ale jest mleko, ale ma trochę wody. Jest sfałszowane mleko. To jest nadal mleko, ale już sfałszowane. I Paweł, my nie jesteśmy jak ci, którzy fałszują Słowo Boże. Mówi, nie jesteśmy jak wielu fałszujących Słowo Boże, którzy nie mają samego Słowa Bożego, ale jeszcze coś tam dolewają, jeszcze tam coś mieszają, jeszcze tam wprowadzają rzeczy, których nijak z tego Słowa nie znajdziesz. Ale oni wiedzą, że tak jest. Oni wiedzą, że tak ma to być. Coś przeczytają ze Słowa Bożego, a potem mówią coś zupełnie odmiennego, ale przeczytali Słowo Boże i masz wrażenie, że oni mówią o tym Słowie Bożym, ale oni mówią o czymś innym. Oni tylko przeczytali Słowo Boże, fałszują je, dolewają do niego, mieszają je z czymś innym. Paweł mówi, my tacy nie jesteśmy, ale mówi w szczerości, jak od Boga, przed obliczem Boga mówimy w Chrystusie. Światowa mądrość skłania się ku przebiegłości lub zręcznej żonglerki, aby przekonać słuchaczy, czy też im zaimponować. Boża mądrość opiera się nie na ludzkiej elokwencji, na sile logicznej argumentacji, ale na mocy prawdy. Na mocy prawdy, która jest potwierdzana przez objawienie od Ducha Bożego. I to jest łaska Boża, na której mamy polegać, bracia i siostry. I mam jeszcze wiele do powiedzenia, ale muszę się zatrzymać, bo już nie wiem, która godzina. Czas chyba na mnie. Ostatnia rzecz, na którą tylko króciutko zwrócę waszą uwagę, to jest ostatnia już, krótko. Paweł mówi, dzisiaj może wam się wydawać, że ci arcyapostołowie, ci oszuści, ci kłamcy, ci zwodziciele są sługami Chrystusa. A na mnie możecie patrzeć i mną pogardzać i mnie odrzucać i uważać mnie za kogoś nieznaczącego i niewartego słuchania. Ale mówi, nadchodzi dzień, w którym wszystko stanie się jawne. I ten dzień apostoł Paweł nazywa dniem Pana Jezusa. To jest niezwykłe, co Paweł tutaj robi tak naprawdę. Jak pomyślicie o jego żydowskim myśleniu i o jego żydowskim wykształceniu religijnym, w którym czytając pisma Starego Testamentu ciągle czytamy o dniu Jahwe, wielki dzień Jahwe, kiedy wszystkie sprawy zostaną odkryte, wszystkie rachunki zostaną wyrównane, kiedy zło zostanie ukarane, a dobro zostanie nagrodzone. Każdy pobożny Żyd wiedział, co to jest dzień Jahwe, dzień Pana, wielki dzień Jego sądu. Apostoł Paweł bierze tą ideę i mówi: dzień Pana Jezusa. Dzień Jahwe to dzień Pana Jezusa. Apostoł Paweł wie, że Jahwe, który przychodzi, to nikt inny, jak sam Pan Jezus Chrystus, który będzie sądził wszystkich, żywych i umarłych. Czytamy, my wszyscy musimy stanąć przed sędziowskim tronem Chrystusa, aby każdy odebrał zapłatę za swoje uczynki dokonane w ciele, dobre czy złe. Nadchodzi wielki dzień Pana Jezusa. Nadchodzi wielki dzień Jahwe. Bracia i siostry, bądźmy gotowi na ten dzień. Nie żyjmy, jak żyje ten świat, karmiąc się głupotą, karmiąc się pustą rozrywką, karmiąc się trucizną, która zagłusza nawet ludzkie sumienie. Żyjmy jak dzieci światłości, trwając w Jego Słowie, pilnując naszych dróg, uświęcając się. Tak jak Maciek dzisiaj czytał z Księgi Objawienia, kto brudny, niechaj nadal się brudzi. Jeśli jesteś brudny, będziesz się nadal brudził i z któregoś dnia będziesz tego gorzko żałował. Ale jeśli jesteś święty, to się uświęcaj. Pilnuj swoich szat, pierz codziennie swoje szaty w krwi baranka, wyznając swe grzechy, potknięcia, błędy, szukając wyzwolenia, szukając oczyszczenia, szukając uświęcenia, aby ten wielki dzień Pana Jezusa był dniem radości i chwały dla Ciebie i dla nas wszystkich. Abyśmy, tak jak apostoł Paweł mówi do Koryntian, w tym dniu, mówi, będziecie się mną chlubić, a ja się będę Wami chlubił. W tym dniu będę się cieszył z was, że go ukochaliście, że w nim wytrwaliście, że za nim szliście, a wy będziecie cieszyli się ze mnie, bo zobaczycie, że byłem uczciwym apostołem Jezusa Chrystusa i wiernie wam głosiłem Ewangelię. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Wielki Boże, wielbimy Ciebie, że powołałeś nas do życia w Jezusie Chrystusie, otworzyłeś nasze oczy, wskazałeś nam drogę życia, nie takiego życia, jakie do tej pory wiedliśmy, w oparciu o nasze własne siły, o naszą religijność, o nasze starania, ale pokazałeś nam drogę życia w łasce, poleganiu nie na sobie samych, ale poleganiu na Tobie, na łasce Boga, która poucza nas, by odwrócić się od wszelkiej bezbożności i prowadzić czyste i sprawiedliwe życie na tym świecie. Do tego ta łaska nas powołuje i do tego nas uzdalnia i w tej łasce chcemy żyć. Prosimy, by to słowo, które dzisiaj do nas kierujesz przez Twego Ducha, mieszkało w naszych sercach. Pocieszało nas, zachęcało nas, również w tych ciężkich chwilach niepewności, w tych doświadczeniach, w których zaczynamy wątpić o naszym życiu, w doświadczeniach, które są ponad nasze siły, które nas miażdżą, które nas kruszą, które sprawiają, że nie widzimy wyjścia. Obyśmy w nich, Panie, nauczyli się polegać na Tobie, na Bogu, który wzbudza z umarłych, dla którego nie ma nic niemożliwego. Kochany Panie, prowadź nas i niechaj Twój Święty Duch działa w nas, kształtuje nas i uzdalnia nas, abyśmy i my takie życie prowadzili na tej ziemi, którego się nie będziemy wstydzić, ale będziemy mieli chlubne świadectwo naszego sumienia i sumienia innych ludzi, że czyste, prostolinijne, uczciwe życie prowadziliśmy i prowadzimy, oczekując tego wielkiego dnia spotkania z Tobą i obyśmy wszyscy usłyszeli te jakże upragnione słowa. Dobrze, sługo, dobry i wierny, wejdź do radości swego Pana. Chwała Tobie, Panie Jezu, za Twój krzyż, za moc krzyża, za Ducha Świętego, którego wylałeś na swój Kościół, za życie, prawdę. Kościół, wielbimy Ciebie, wywyższamy Ciebie. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Te rzeczy. Także Panie, słowo, które nam dajesz, Panie, czytać, pozwalasz, otwierasz na nie oczy, Panie, jaki ma wpływ na nasze serce. I jakże, Panie, musimy się zmagać ze starym sumieniem, Panie, a rozważając to, co Ty do nas dzisiaj mówisz, Panie, w tym nowym życiu, Panie. Dziękuję Ci, że nieraz upewniłaś mnie, Panie, że jednak to, co Ty mówisz, jest lepsze, mimo to, że mój umysł ze starego człowieka myślał, że tamto jest lepsze, Panie. Jakże potrzebujemy Twojego, Panie, każdego dnia wspierania nas w tym wszystkim, aby wybierać to, co miłe Tobie, a nie to, co nam się wydaje, Panie. Daj nam, Panie, taką mądrość, abyśmy w Twoim Słowie odnajdywali wszystko to, co nas spotyka na naszej drodze, abyśmy mogli podejmować wszelkie decyzje, które są Tobie miłe, abyśmy wybierali to, co jest doskonałe, Panie, aby Twoje imię było wszędzie, Panie, uwielbione. I aby ci, którzy patrzą na nasze decyzje, Panie, na nasze słowa, aby dziwili się temu, Panie, a my, abyśmy umieli dać świadectwo pochodzenia Twojego, pochodzenia Jezusa Chrystusa, który nas zbawił, wyrwał nas z tego świata, w którym byliśmy i przeniósł do swojego królestwa, w którym dał nam swojego ducha, nauczyciela, który nas może każdego dnia pouczać. Bądź, Panie, uwielbiony, wywyższony i Tobie niech będzie chwała. I cześć. Amen. Amen. Ojcze, modlę się o każdego z nas, którzy tutaj jesteśmy, o tych, którzy słuchają. Modlę się, Ojcze, o tych, którzy są może na początku swojej drogi za Tobą. By kroki, które podejmują, były błogosławione, były dobre, mądre, właściwe, z bojaźnią, z miłością. I modlę się o tych, którzy od wielu lat już chodzą za Tobą, chodzą tą drogą, żeby ten fakt nie był przeszkodą, żeby nie myślenie, że tak długo kroczymy za Tobą, Ojcze, nie usypiało nas, nie tłumiło tego ognia, który powinien cały czas płonąć i płonąć coraz bardziej. Niech miłość w nas wzrasta, posłuszeństwo, pokora, uniżone serce. Modlę się o to dla każdego z nas, Ojcze. Amen. Amen. Amen. Siłach, w czasach możliwościach, ale my się polegamy na nim. Tobie, w każdej sytuacji, Panie, zwracamy się do Ciebie, żebyś nie musiał wyprowadzić nas, Panie, już do takiej ostateczności, żebyśmy rzeczywiście każdą od najdrobniejszego rzeczy uczyli się oddawać to wszystko Tobie. I od Ciebie, Panie, nabierzeć siłę, moc, to wszystko, czego potrzebujemy dla takiego życia, aby się tu wypowiadać. Amen. Amen. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo, za to, że przez to, co mówisz do nas, Panie, rośnie nasza wiara, Panie, i posłuszeństwo. Tak prosimy o to, Panie, o to, abyśmy pokutowali, Panie, szczerze pokutowali, mieli skuszone serce przed Tobą, Panie. Bo tacy się podobamy Tobie. Proszę Cię o to, Panie. Abyś tylko Ty był widoczny, Panie Jezu, w nas. Żebyś Ty był tylko uświęcony i wywyższony, Panie. Ażeby nas nie było. Daj, Panie, abyśmy na Ciebie tylko patrzyli. Proszę Ciebie. Aby nasze oczy były skierowane tylko ku górze, Panie. Daj nam chodzić w odwadze, w śmiałości. Poprzez Twoją łaskę, Panie, dla Twojej chwały. Amen. Amen. Pozostańmy jeszcze chwilę stojąc. Pan Jezus pozostawił nam prostą pamiątkę tego niezwykłego dzieła krzyża. Przed swoją męką Pan Jezus spożywał ze swoimi uczniami wieczerzę paschalną. I w trakcie tej wieczerzy wziął chleb i złamał ten chleb i podał swoim uczniom ten chleb, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest moje ciało, które za was będzie wydane. Pan Jezus w ten sposób zapowiadał, że Jego śmierć, Jego cierpienie w ciele nie jest za Jego winy, za Jego jakieś przewinienia, ale jest za nich. I widzimy później w Nowym Testamencie kolejnych ludzi, którzy wierzą w Jezusa i im apostołowie przekazują ten właśnie prosty sposób pamiętania o tym, co się wydarzyło na Golgocie. Żeby brali chleb, łamali go i jedli z tego chleba, w ten sposób wyznając swoją wiarę w to, że Jezus umarł za nich, że Jezus poszedł na krzyż, aby spłacić ich grzechy. Jezus podał swoim uczniom ten chleb, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest moje ciało, które za was będzie wydane. I czytamy, że gdy było już po wieczerzy, Pan Jezus wziął także kielich. Kielich z owocem, czy z sokiem, czy z winem, z owocu latorośli. Winorośli. I wziął ten kielich i powiedział do swoich uczniów: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. Do tej pory w żydowskim myśleniu umierające zwierzęta, których krew była wylewana i opryskiwano ołtarz i wszystko, co było w świątyni, było oczyszczane tą krwią, to był sposób w żydowskim myśleniu na odpuszczenie grzechów. Kiedy człowiek wyznawał swoje grzechy, składał ofiarę i krew tej ofiary była kropiona na tego człowieka, na ołtarz, w ten sposób ogłaszając mu przebaczenie grzechów. Jezus mówi: ja idę na krzyż, ja umrę haniebną śmiercią i moja przelana na krzyżu krew ma moc oczyścić was z waszych grzechów. To nie krew tych ofiar składanych w świątyni, ale to moja krew tak naprawdę oczyszcza z grzechu. Tamte ofiary były tylko zapowiedzią, były tylko symbolem, były tylko obrazem tego, co miało się wydarzyć na krzyżu Golgoty, gdzie Jezus umierał i gdzie Jego krew musiała być przelana. I Jezus mówi: to moja krew wylewa się za was na odpuszczenie grzechów. I Jezus mówi: to czyńcie na moją pamiątkę. Pamiętajcie, nie zapomnijcie. Pamiętajcie, że nie waszą religijnością, nie waszą uczynkowością, nie waszymi staraniami, niczym innym nie możecie być oczyszczeni z waszych grzechów. Możecie zbliżyć się do Boga tylko przez moją ofiarę na krzyżu, tylko przez moją przelaną krew. Pamiętajcie. I dlatego na przestrzeni wieków i dzisiaj Kościół Pana Jezusa Chrystusa w ten sposób go pamięta. Łamiemy chleb, błogosławimy kielich, jemy z chleba, pijemy z kielicha. W ten sposób zwiastując, ogłaszając śmierć naszego Pana za nasze grzechy. W ten sposób wyznając naszą wiarę, że my jesteśmy tymi, którzy wierzą, że nasze grzechy są przebaczone dzięki temu, co On uczynił. Jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha, mając duchową społeczność z naszym Panem. Mamy z Nim społeczność w Jego Świętym Duchu, który jest obecny pośród nas. Do tego jesteśmy zaproszeni przez Jezusa Chrystusa. Jeśli uwierzyłeś w Niego, jeśli uwierzyłeś, że On umarł za ciebie, za twoje grzechy, jeśli przyszedłeś pod krzyż, przyszłaś pod krzyż, z wyznaniem swoich grzechów, Nie pod jakiś drewniany krzyż, który dzisiaj czasami wiszą w kościołach, ale sercem, przez wiarę mówimy o krzyżu Jezusa Chrystusa. Przyszłaś do Niego, przyszedłeś do Niego, wyznając Mu swoje grzechy, prosząc Go o wybaczenie, o oczyszczenie. Jeśli to zrobiłeś w swoim życiu, jeśli stałeś się Jego dzieckiem, jeśli nie wstydzisz się Jezusa i zaświadczyłeś, zaświadczyłaś o tym, że On jest Twoim Panem i Zbawicielem, dając się ochrzcić publicznie, nie wstydząc się Jezusa, ale wyznając Go swoim Panem i Zbawicielem. Jesteś zaproszony, jesteś zaproszona, by jeść z tego chleba i pić z tego kielicha. Zwiastując w ten sposób Jego śmierć, moc Jego krzyża. Już ja dłużej nie będę zwiastował, ale my wszyscy będziemy zwiastować, jedząc z tego chleba i pijąc z tego kielicha. Kochany Panie, dziękujemy Tobie za dzieło krzyża, za Twoją śmierć w nasze miejsce. To my, każdy z nas, winien umrzeć za własne grzechy. Ale to Ty w swej miłości stanąłeś w nasze miejsce i umarłeś za nas. Położyłeś swoje czyste, nieskalane grzechem życie za nas grzeszników. Zapłaciłeś cenę naszych win. Twoja święta krew została przelana, abyśmy dzisiaj mogli wyznać nasze grzechy i być z nich oczyszczeni. Z czystymi sercami zbliżać się do naszego Boga i chwalić Go i radować się Nim, wyznając, że Ty jesteś naszym Królem i Panem i Zbawicielem, wiecznym Bogiem. Pobłogosław, prosimy ten chleb, pobłogosław ten kielich i daj nam jeść z tego chleba, pić z tego kielicha, zwiastując Twoją śmierć, aż przyjdziesz, bo zmartwychwstałeś i żyjesz i królujesz i przyjdziesz w chwale i ujrzy Cię każde oko i każdy język wyzna, że jesteś Panem ku chwale naszego Boga Ojca. I my dzisiaj, Panie, wyznajemy, że jesteś naszym Panem. Wyznajemy, że jesteś naszym Zbawicielem i że w Tobie i tylko w Tobie pokładamy naszą ufność. Amen. Zapraszam bracia i siostry do tego stołu. Bierzcie i jedzcie z tego chleba. Bierzcie i pijcie z tego kielicha, zwiastując śmierć naszego Pana, wiedząc, że zmartwychwstał, żyje i przyjdzie w chwale. Stańmy jeszcze, kochani, do modlitwy na koniec. Ojcze, dziękujemy, że mamy tę możliwość, by się tu zgromadzić, by wielbić Ciebie, śpiewać Tobie pieśni na chwałę Twego imienia, modlić się do Ciebie, otworzyć i czytać i rozważać Twoje słowo. Dziękujemy za Ducha Świętego, który jest obecny pośród nas, mówi do nas, pociąga nas ku Tobie. Dziękujemy, Panie, za każdy jeden dzień, który możemy z Tobą przeżywać. Przed nami kolejny tydzień, kolejne wyzwania, pokuszenia, problemy. Potrzebujemy, Panie, Twojej łaski na każdy dzień, aby żyć w Twojej łasce, która wystarczy, która nas przeprowadzi, która nas uzdolni, aby Tobie się podobać, aby Ciebie wielbić, aby o Tobie dobrze świadczyć. Prosimy, strzeż nas na wszystkich naszych drogach. Dopomóż nam w naszych codziennych zajęciach, w pracy, w domu, gdziekolwiek jesteśmy, kształtuj nas. Kiedy się potkniemy, kiedy okaże się, żeśmy nie tacy, jacy powinniśmy być, daj nam łaskę, by się uniżyć przed Tobą i szukać Twojego przebaczenia, Twojej przemiany. Kontynuuj w nas Twoje dobre dzieło, ociosuj nas z tego wszystkiego, co jeszcze niepodobne do Ciebie, z tego wszystkiego, co jeszcze szkaradne, co jeszcze wciąż wymaga Twojej operacji. Przemieniaj nas, oczyszczaj nas, wyzwalaj nas. Jeśli trzeba, doświadczaj boleśnie, abyśmy poddawali się pod Twoją mocną rękę, aby nasze życie jaśniało coraz bardziej blaskiem naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. W Jego świętym imieniu się modlimy i chwalimy Ciebie, Boże i Ojcze nasz. Amen. Usiądźmy, proszę. Jakieś może ktoś ma ogłoszenia, pozdrowienia, informacje dla zboru? Wszystkim na Pani z Ukrainy pozdrowienia. Dziękujemy bardzo. Proszę ją pozdrowić serdecznie. Pozdrowienia od mojej żony dla wszystkich. Dziękujemy i pozdrawiamy też Asię. Od Ewy z Polaczyk i od Basi. Dziękujemy bardzo. I stron, i miejsc. Dziękujemy. Ja też przywożę serdeczne pozdrowienia od brata Waldemara Świątkowskiego i jego rodziny w Połczynie. Byliśmy u nich w piątek z Agnieszką. Cały dzień u nich przesiedzieliśmy. Porozmawialiśmy, pomodliliśmy się. Także też Was serdecznie pozdrawiają. Dziękujemy bardzo z Grodziska Mazowieckiego. I pozdrawiamy braci i siostry w Grodzisku i okolicach. Adaś jeszcze ma jakieś ogłoszenia. Zwrócił się do mnie brat Andrzej z Szaflar, to jest ze społeczności romskiej. On od wielu lat służy tam pośród Romów. On razem z Jurkiem Marcolem tłumaczą na język romski Nowy Testament. Nie wiem, jak tam dalej prace przebiegają, ale od wielu lat w tym jest wierny i zwrócił się z prośbą o pomoc, bo od 2 miesięcy ich osiedle, na którym mieszkają, nie ma wody i jest potrzeba, żeby tam jakąś szerszą rurę zainstalować, żeby można było do specjalnego pojemnika wodę pompować i żeby oni mogli z tego pojemnika później tą wodę czerpać. I powiedział, że zwróci się też do innych braci i oni też wszyscy zebrali się jako to osiedle i tam każdy się zadeklarował, że będzie chciał jakoś do tego dzieła przyłożyć rękę. Tam jest potrzebna kwota, jeszcze nie wiadomo, 3-4 tysiące złotych, także to nie są jakieś duże pieniądze. Być może już nawet one są zbierane, ale może nie. I my rozmawialiśmy z Pawłem, że będziemy chcieli jako społeczność się dołożyć do tej sprawy, ale jeżeli ktoś chciałby osobiście, to jest taka możliwość, można wrzucić do skrzyneczki. Jeżeli ktoś by chciał się przyłożyć, a nie ma pieniędzy, to niech po prostu powie, że to zrobi, zadeklaruje się jaką kwotę. I jeszcze jest, mówił Andrzej o rodzinie z trójką dzieci. Jest małżeństwo i ten ojciec rodziny stracił pracę i oni są w ciężkiej sytuacji materialnej i Andrzej chce z żoną pomóc im jakoś. I to jest jakby druga kwestia, druga potrzeba. Także jeżeli ktoś by miał na sercu może tą sprawę i chciałby się przyłożyć, to też może ze wskazaniem właśnie na tą konkretną rzecz przekazać pieniążki i będziemy zaraz na początku tygodnia przekazywać te pieniądze. Także to chciałem zachęcić. Zanim jeszcze się tutaj uściskamy i przywitamy z tymi, z którymi nie zdążyliśmy przed naszym zgromadzeniem, przypomnę, że spotykamy się też w środę tutaj o godzinie 18. Niektórzy wcześniej, którzy chcą tutaj jeszcze pomagać w tych wykończeniowych pracach remontowych, więc od 16 mniej więcej tu jesteśmy, ale o 18 spotykamy się na modlitwę, rozważanie Bożego Słowa. Także zachęcam was wszystkich, którzy słuchacie, czy jesteście i chcielibyście też tutaj być w tygodniu. To jest taka możliwość. Spotykamy się w każdą środę o 18 na modlitwę, rozważanie Bożego Słowa. I w sobotę kolejna akcja remontowa, jak co tydzień. Zachęcam o godzinie 11, by tutaj przyjść i posunąć dalej do przodu te prace, które jeszcze nam pozostały, żeby tutaj to pomieszczenie i pozostałe podokańczać. Teraz już jest przenoszenie rzeczy do kuchni, także dużo takich jest potrzebnych rąk do noszenia, układania rzeczy, które tam będziemy w kuchni robili. Będziemy też starali się tam już zamontować szafki, żeby tą kuchnię też jakoś już skończyć. No i tam jeszcze trochę innych rzeczy drobnych jest i grubszych w łazience do zrobienia. Także będziemy z tym działać. To tyle chyba ogłoszeń. Zapraszam wszystkich na przyszłą niedzielę. Zapisujcie się wcześniej, wyślijcie SMS-y, czy na naszej stronie jest formularz, przez który możecie zgłosić chęć uczestnictwa w nabożeństwie, a inni mogą przyjechać w środę albo za tydzień w kolejną niedzielę. Zostańcie z Bogiem, niech nas wszystkich Bóg błogosławi i prowadzi. Amen.